राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष कृष्ण अष्टमी रविवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 5 दिसंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम। हमारे परमात्मा है जो सब जगह सब समय में सब वस्तुओं में संपूर्ण व्यक्तियों में संपूर्ण क्रियाओं में संपूर्ण घटनाओं में संपूर्ण अवस्थाओं में सब जगह सत्य सिद्ध है। वो ही हमारा है। जो बदलता है वो हमारा नहीं होता है। आता है जाता है हमारा नहीं होता। उत्पन्न होता है नष्ट होता है वो हमारा नहीं होता। आरंभ होता है समाप्ति होती वो हमारा नहीं होता। हमारा तो जो हरदम रहता है, हरदम रहने वाले परमात्मा ही है और कोई हरदम रहने वाले नहीं। सब प्राणियों के साथ में हरदम रहता है, कभी किसी प्राणी से वियुक्त नहीं होता। वो परमात्मा हमारा है। उत्पन्न शेयर नष्ट होने वाली चीज हमारी घर से उठ जाती है। आने जाने वाली हमारी घर से उठ जाती है। आरम्भ होता है स्वाप्ति होती वो हमारी घर से चीज है। संयोग होता है वियोग होता है वो हमारी घर से उठ जाती है। हमारा तो कोई योग संयोग वियोग नहीं है, नित्य योग है। आराम रहती होगी उससे वियोग कभी नहीं हुआ। हमारी भूल गया होती है जो मिलता है मिलता है और वो अपना मान लेते हैं। शरीर मर रहा है बिछ जाता है, परिस्थिति आती है और बिगड़ जाती है। क्रिया आरम्भ होती है और सब दिन जाती है। बस उत्पन्न होती है नष्ट होती है और वो अपना मान लिया है ये गलती। ठीक है विचार करो, इसका उत्पन्न और नष्ट होना होता है वो हमारे जीने अंत शरीरों को धारण करते हैं। शरीर और संसार ये साथ रहने वाला नहीं है। शरीर और संबंध हमारे वो साथ रहने वाला नहीं है। जो आरंभ होता है समाप्ति होती है वो चीज हमारी नहीं होती। अरे बदलने वाली चीजों को छोड़ दे, नहीं बदलने वाले वो हमारा है। क्योंकि हमारे अनेक शरीरों में जाते हैं, शरीर नहीं रहता हम रहते हैं। ऐसे ही जो सदा साथ में रहने वाला है वो हमारा है, वो परमात्मा है। इतनी बात है और कोई बात ही नहीं है। किसी प्राणी को कभी भी जो छोड़ता ही नहीं, सब देश में सब काल में सब परिस्थिति में सब अवस्थाओं में सब घटनाओं में जो मौजूद है वो हमारा है। अगर ये स्वीकार कर ले तो एक बार सर देश है देवता पूर्वक भगवान में रहेगा। तो स्वीकृति स्वीकृति मात्र है, अभ्यास नहीं इसमें। स्वीकार कर दिया अभ्यास करेगा वो हमारे हैं, हम उनके हैं। मेरे तो वेदे को पार दूसरा भी कोई जाकर श्री मोर मोर मेरे पति सोई। मैं तुम्हें दूंगा। वो सदा साथ रहता सदा जागृत में शोर में सुश्रुति में मूर्छा में सुवस्था में समाधि में साथ में ये बदलते ये बोलता है वो बदलता है। उस नित्य निरंतर रहने वाले में हम बने नित्य निरंतर रहने वाले में हरदम रहने वाले मौज ही मौज है आदि आदि रहता रूप सही गंगा को बेहतर सा न भेजे रहता है बेहतर दो चीजें सब सब सब बेहतर है बेहतर एक परमात्मा रहते हैं वो सब गए हैं पापी से पापी पुण्यात्मा है पुण्यात्मा सब परमात्मा है वो हमारा है हम जो है वो हमारे है किसी देश में किसी काल में किसी वस्तु में किसी अवस्था में वो हमारे साथ छोड़ते ही नहीं हम विमुख हो जाते हैं सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोट योजना से तब ही भगवान को अपना माना सब पास हो जाए कुलो जन्मों के पाप सुन जाते सीधी बात है हम बहुत पवित्र है साहब ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी है चेतन है अमर है सूरज हमारे कुछ नहीं चाहिए हमारे कुछ नहीं है ममता नहीं हमारी नहीं ममो निरहंकार है ममता रहित अहंकार रहित बने रहे परमात्मा सत्ता पर सदा सर्वदा बने रहे बस वो सत्ता हरदम रहते चिन्ह में सत्ता सब में परिपूर्ण है पशु पक्षी घास वृक्ष सब में पर शरीर का अधिकार ये जानने का और उस जानने का अधिकार ही नहीं है और वो शक्ति नहीं है वो शक्ति है विवेक वे भगवान का दिया हुआ सब वो है मात्र में है सो सुंदर है सदा नहीं सो सुंदर है सो सुंदर नहीं सो प्रयोग देखे है सो दिखे ना है देखने वाला दिखने वाला ये नहीं है क्यों ये बदलता है ये बदलता है पहले वाला है जल गंगा जी का प्रवाह जोर से बहता है वो हरदम बहता बहता ऐसे संसार मात निरंतर मौत में ज्यादा है वो हमारा है लोग कभी भी युक्त नहीं रहता कभी मरता नहीं और सबके लिए पापी से पापी में भी वो रहता है, पुण्यात्मा पुण्यात्मा में भी भगवान रहते हैं, दूसरों से दूसरों में वो रहते हैं, सज्जना में सज्जना में सदा रहता है। सचेतन घनाशि वो हमारे हैं, हम उनके हैं, इसमें सिवाय इसमें से सिवाय कोई हमारा है नहीं, केवल स्वीकृति केवल स्वीकृति, क्योंकि उसको बनाना नहीं है, वो तो है, हम स्वीकार नहीं करते हैं, हम स्वीकार करते नाशवान को, नाशवान हमारे है नहीं, हमारा वो अभिनाश ही है, सबके साथ रहता है, इस बार ईश्वर से सुनवा है ऐसे जिनवा है। कि संत ने पूछा परमात्मा कह रहे हैं तो संतना का मेरे जैसे देना क्या अनेक जोड़िया में गए किसी शरीर के साथ रह रही, ऐसे ही भगवान सबके साथ में नित्य निरंतर रहते, निरंतर कभी किसी से वियुक्त होते ही नहीं, जो नए वियुक्त होते हैं वही हमारे, हम उनके हैं, परमात्मा हमारे, जो हमारे ने हमने ने बने शरीर बदलने वाला है, बालक होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, बीमार होता है, मरता है, रहता नहीं है, शरीर और संसार किसी के साथ रहता नहीं, एक मैं भगवान रहे मेरे रहते ही नहीं, वो सबके साथ एकदम रहते हैं, सर्वस्व सर्वमृगसन्निमि ईश्वर सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में परमात्मा हरदम मौजूद रहते हैं, वो हरदम रहते हैं, वही हमारा है, जो बदलते हैं वो हमारा नहीं है, वो हमारा नहीं हो सकता है, ना हम बदलते हैं ना हमारे प्रभु बदलते, बाहर बहुत हम रहते हैं, जवानी में रहते हैं, वृद्धावस्था में रहते हैं, समाधि में रहते हैं, जागृत में रहते हैं, सुषुप्ति में रहते हैं, स्वप्न अवस्था में रहते हैं, पुरुष अवस्था में रहते हैं, हरद में रहते हैं, वो हमारे हम उनके केवल स्वीकृति, कोई अभ्यास करने की जरूरत नहीं, उसमें हमारे हम उनके सदा सदा हरदम अनंत जुगों से है साथ, अनंत तक साथ में रहेंगे, उसको स्वीकार कर देता है निहाल हो जाए, अस्वीकार करता है तो हुआ था मोहब्बत में, कोई लेना न देना कोई आपस है, सदा दिवाली संत के राठों पर आनंद, सब जगह परिपूर्ण संसार दृष्टि दृष्टि दृष्टि परमात्मा नहीं कर दृष्टि, क्योंकि वो है संसार नहीं है, हमारा है वो ही हमारा हो सकता है, जो है ही नहीं वो हमारा कैसे हो सकता है, बड़े को हमारा नहीं, जवानी हमारी नहीं, वृद्धावस्था हमारी नहीं, रोगी उस समय नहीं, धनी उस समय नहीं, नेत उस समय नहीं, विद्या में साथ नहीं, कई तरह की कला कौशल हमारे साथ नहीं, हमारे साथ एक परमात्मा है। क्यों स्वीकार कर, स्वीकार केवल स्वीकार कर, नित्य निरंतर रहने वाला है, स्वीकृति मात्र से स्वीकृति नहीं हो सकती, भगवान से प्रार्थना करो, वो स्वीकृति प्रदान करते हैं, और सब उदार आत्मा है। दुख का लेश नहीं, दुख है संपापा आपत है, ये है ही नहीं, वो माया है। हम गए वो हमारे केवल स्वीकृति, ऐसा स्वीकृति बताता है तो जैसे गंगा जी बहती है, वो बहती गंगा जी के नीचे एक पहाड़ है, सुधा है, वो है जो मजबूरी है, गंगा जी बड़ी मिट्टी मरा हुआ रहता है, कभी कूड़ा कर जाता है, कोई मुर्दा जाता है, कोई तैरता हुआ सीता आ जाता है, वो सब बह जाते, सब बस है जो कोई थोड़ा भी उसमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं, ऐसे परमात्मा है जो का थोड़ा था है, सब में कुछ फर्क पड़ता ही नहीं, पर ये बहने में पड़ता है, ऐसे हमारा मतलब नहीं, हमारे प्रभु नित्य निरंतर हमारे में रहते हैं, हमारे देश संसार पदार्थ में उत्पन्न और नष्ट भावितर में दृष्टि केवल है, उसमें नहीं है, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नहीं, नहीं सो परिवर्त देखिए है सो दिखे ना है, क्योंकि इंद्रिया है, अंतःकरण है, ये सब नहीं कही नहीं कही है नहीं कही, आप स्वयं उस परमात्मा के हैं, केवल स्वीकृति, अभ्यास भी नहीं है, वो है मान ले स्वीकार, अपार सुगंध सुगंध भगवान हमारे, कितनी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, अद्वितीय आनंद है, अद्वितीय है, सच है, खड़ा खड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है, ये बड़े बड़े है, केवल उसे स्वीकार करना, संसार को अस्वीकार करना, फिर जो जाता है बहता है निकल जाता है, उसे स्वीकार नहीं करना है, आता है जाता है उत्पन्न होता है नष्ट होता है आरम्भ होता है समाप्ति होती है, वो हमारा नहीं, अवस्थाएं बदलती है। परमात्मा है ज्यों आते रहते हैं, कभी बदले नहीं, कभी बदलेंगे नहीं, कभी बदल सकते नहीं। बदलने की सामर्थ्य है ही नहीं उसमें, है कि है, है, है, है, है, है, है, है। ये है संसार नहीं, दो ही बात है, परमात्मा है और संसार नहीं है। संसार और शरीर नहीं है, आत्मा और परमात्मा है, इतनी बात है। शरीर को प्रत्यक्ष देखा है, बालपना हुआ, जवानी हो गई, वृद्धावस्था आ गई, कभी स्वप्न है, कभी जागृत है, कभी गाढ़ नींद है, कभी समाधि है, ये अवस्था बदलती है। परमात्मा है जो बदलता है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं। जो है सब में परिपूर्ण, एक है में सिद्ध हो जाए, हमारी गलती हो जो नहीं महसूस होते, जो बदलने वाले हैं उनको अपना मानते हैं। चुप हो जाए, चुप, शांत हो जाए, कुछ भी ना करे तो उसमें स्थिति होती है। जहाँ आप है वहाँ तो हो जाए, परमात्मा स्थिति हो जाएगी। सब परमात्मा को बनाना नहीं है, उसको लाना नहीं है, स्वीकार करना। निरंतर रहता है, उसको अंतर पड़ता ही नहीं। संसार साथ रहता ही नहीं, शरीर साथ रहता ही नहीं, अवस्था साथ रहती ही नहीं। ना भला रहता है ना बुरा रहता है, ईश्वर रहता है, निरंतर रहता है। ये बात है, सब संसार मात्र मृत्यु लोग है, मृत्यु सब मनुष्य भी है, सभी 84 लाख अरुणी है, कई शरीर धन के कोई श्री साथ नहीं रहा, ये मनुष्य है ये भी साथ नहीं रहेगा। प्रत्येक बालक हो गया, बालक जवान हो गया, कभी धनी हो गया, कभी निर्धन हो गया, ये बदलता ही रहता है। वो साथ रह सकता नहीं, इसे ताकत नहीं साथ रहने। अरे परमात्मा बदलता ही नहीं, साथ रहता ही है। आप जाए तो रहता है, न जाए तो रहता है, स्वीकृति कर तो रहता है, अस्वीकृति तो रहता है। आप छोड़ नहीं सकते, भगवान ही हमारे को छोड़ नहीं सकते, छोड़ा नहीं, छोड़ते नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ सकते नहीं। वे सदा मसा मारे रात, मूर्ख से मूर्ख के साथ में वैसे से वैसे है जैसे विद्वान से विद्वान के पास में हो, और दरिद्र से दरिद्र के पास से वही धनी धनी से धनी हो तो उसको ऐसे है। सब शास्त्र वेद पुराण पढ़ा हुआ उसी साथ ही रहता है, काल अक्षर भय से समझते ही नहीं, अक्षर ही जानते ही नहीं, उसके पास वैसे ही वैसे थे। ये बदलने वाले में फर्क पड़े, नहीं बदलने में क्या फर्क पड़ रहे। चुप होना, शांत होना, कुछ न करना। वो कुछ नहीं करने के लिए ये जप है, ध्यान है, कीर्तन है, सत्संग है, स्वाध्याय है, तीर्थ है, व्रत है, उपवास है, ये न करने के लिए है। और वह कन्हे में लग जाए तो भगवान में सन्मुख हो जाता है, वो करने के पदार्थ छूट जाएंगे। वो कभी छूटे नहीं, नहीं। सब साथ मूर्ख से मूर्ख हो, परमात्मा साथ में है, विद्वान से विद्वान हो, परमात्मा साथ में है, रोगी से रोगी हो, परमात्मा साथ में, निरोग से निरोग हो, परमात्मा साथ में।